di hatiku terlukis namamu, indah mempesona menghiasi hidup ini. Impian dan harapan ku dambakan, kan ku rasa bahagia di sisimu, kan ku cipta kemesraan bersamamu sayangku. Kemesraan bersamamu, oh sayangku.